วกนักนิยมพระเครื่องในอำเภอนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเฮียชุนเฮียชุนอยู่ที่นี่มานานคนเก่าๆบอกว่าเตี่ยของแกอพยพมาจากเมืองจีนมาได้กับแม่ของเฮียชุนซึ่งเป็นคนบ้านนี้ตอนนั้นผมเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนประจำอำเภอเลิกจากโรงเรียนมาหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าไม่มีธุระอะไรผมก็มักไปนั่งอยู่ที่ร้านของแกที่จริงร้านของเฮียชุนนั้นจะเรียกว่าร้านอาจจะไม่ค่อยถูกนักเพราะว่าเป็นเพียงแผงเล็กๆรับเลี่ยมพระด้วยพลาสติกร้านเฮียชุนอยู่ข้างธนาคารออมสินนอกจากจะรับเลี่ยมพระแล้วก็ยังรับซื้อขายพระเครื่องร้านของแกก็เลยเป็นที่สังสรรค์ของพวกที่ชอบพระเครื่องมานั่งพูดคุยมาแลกเปลี่ยนพระเครื่องบางทีก็กลายเป็นวงหมากรุกของพวกสมาชิกเฮียชุนเป็นคนชำนาญเรื่องพระเครื่องคนหนึ่งบางทีพวกเซียนที่อยู่ในตัวจังหวัดยังต้องมาปรึกษาถึงที่นี่เพราะว่านอกจากจะอัดกรอบพระมาหลายสิบปีแล้วเฮียชุนยังรับซื้อพระเครื่องด้วยซื้อมาไว้พักนึงใครมาให้ราคาดีก็ขายไปตัวแกเองก็ไม่เห็นแขวนพระเครื่องอะไรบางครั้งได้มาแขวนอวดคนอื่นอยู่ไม่นานก็ขายไปเอาเงินไว้ก่อนดีกว่าพระน่ะหาเมื่อไหร่ก็ได้ระดูเป็นเฮียชุนว่าเมื่อมีคนนิยมพระเครื่องกันมากเฮียชุนก็ร่ำรวยขึ้นจนผิดหูผิดตาเดี๋ยวนี้ไอ้ชุนมันมีใบสั่งแยะขายทีได้กำไรเป็นหมื่นๆลุงหนูช่างตัดผมแอบกระซิบกับผมใบสั่งที่ลุงหนูว่าหมายถึงนักเล่นพระที่มีเงินจะมาสั่งกับเฮียชุนเอาไว้ว่าอยากได้พระอะไรพอเฮียชุนได้มาก็เอาไปขายให้ตามที่สั่งแม้จะขายราคาสูงๆก็มีคนเต็มใจซื้อเพราะมั่นใจว่าเป็นพระแท้เรียกว่าอาศัยตาเซียนอย่างเฮียชุนช่วยดูให้บางทีมีใบสั่งหนักๆเฮียชุนถึงกับปิดร้านออกตระเวนตามหาต่างอำเภอหาซื้อพระเครื่องตามบ้านคนพวกค้าพระมีนิสัยคล้ายกันอยู่อย่างหนึ่งเวลาซื้อพระจากคนที่ดูไม่เป็นหรือไม่ใช่นักเล่นมักให้ราคาต่ำๆหรือว่ากดราคาเฮียชุนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นคนอยู่ในประเภทนี้องค์นี้ดูยากซื้อมาไว้ก็ออกตัวลำบากแบบเนี้ยได้ยินบ่อยเวลามีคนเอาพระมาขายเฮียชุนทำท่าไม่อยากได้คำว่าดูยากของพวกเล่นพระนี่หมายความว่าพิจารณายากว่าเป็นของแท้หรือของปลอมถ้าพิจารณายากราคาก็ตกแม้จะเป็นพระแท้ก็ตามหากพระที่เอามาขายเป็นพระที่ดูง่ายเฮียชุนจะพูดว่าองค์นี้น่ะแท้แต่สภาพน่ะไม่สมบูรณ์สึกมากออกตัวยากขายไม่ได้ราคาจากนั้นเมื่อคนขายยอมขายให้ในราคาถูกๆก็ทำเป็นรับซื้อไว้อย่างเสียไม่ได้แต่พอพระองค์เดียวกันนั้นมาอยู่ในมือเฮียชุนแล้วเวลาขายสรรพคุณต่างๆก็พรั่งพรูออกมาจากปากของแกโอ้ยหายากครับดูง่ายๆอย่างนี้สึกนิดหน่อยยิ่งทำให้เนื้อซึ้งจัดผมเคยได้ยินกับหูลูกค้าของเฮียชุนที่มาซื้อพระส่วนมากจะเป็นคนที่มีฐานะหน่อยเพราะว่าพระเครื่องแต่ละองค์ราคาสูงครูประชาบาลอย่างผมก็ได้แต่นั่งดูเขาอาศัยไปนั่งคุยกับคนโน้นทีคนนี้ทีเพื่อเป็นการสังสรรค์เรื่องซื้อขายไม่ค่อยมีบางทีพบพระอะไรที่มีคนเอามาขายไม่แพงนักก็ซื้อเอาไว้แจกพี่แจกน้องแจกเพื่อนฝูงพระที่ซื้อไว้ผมไม่เคยขายเพราะผู้ใหญ่เคยบอกไว้บอกว่าอย่าขายพระกินมันบาปแต่ผมเห็นเฮียชุนรวยเอารวยเอาพวกนักเลงพระเขามักเลี่ยงคำว่าซื้อขายโดยมักจะพูดว่าเช่าหรือให้เช่าบางทีก็พูดว่าปล่อยแทนคำว่าขายหลายเดือนมาแล้วมีคนเอาพระนางพญาพิษณุโลกมาขายเป็นพิมพ์นิยมซะด้วยหลังจากกดราคาตามธรรมเนียมแล้วเฮียชุนซื้อไว้เป็นเงินหลายหมื่นบาทอีกไม่กี่วันตำรวจจากจังหวัดตามมาจับถึงที่นี่เพราะว่าเป็นพระที่ขโมยมาที่สำคัญคือเป็นพระบ้านอัยการจังหวัดที่คนใช้ในบ้านแอบเอามาขายเฮียชุนก็ต้องเสียเงินไปมากกว่าจะจบคดีเข็ดแล้วครับครูเฮียชุนครวญกับผมนึกสงสัยอยู่แล้วว่าทำไมมันขายถูกนักหาเรื่องคุกเรื่องตารางมาให้ผมแท้ๆปลัดสมบูรณ์นั่งฟังอยู่ตรงนั้นด้วยและก็แนะนำว่าต่อไปเนี่ยจะซื้อพระก็ต้องขอดูบัตรประชาชนเขาก่อนไม่ใช่เห็นใครเอามาขายก็เป็นซื้อไปหมดก็มันน่าซื่อๆเนี่ยใครจะไปคิดว่ามันขโมยมาล่ะครับเฮียชุนแก้ตัวแบบน่าสงสารตั้งแต่วันนั้นเฮียชุนระวังตัวมากจะซื้อพระจากใครก็ต้องซักไซ้อยู่นานบางครั้งได้พระเครื่องดีๆราคาสูงมาเฮียชุนจะปิดร้านเข้ากรุงเทพเอาพระไปขายให้สนามพระเครื่องใหญ่ๆเพราะว่าได้ราคาดีเมื่อคุ้นเคยกับพวกเซียนพระในกรุงเทพมากเข้าเฮียชุนก็ไปกรุงเทพแทบทุกสัปดาห์การรับอัดกรอบพลาสติกจึงกลายเป็นงานอดิเรกเพราะว่าซื้อขายพระทำเงินให้แก่มากกว่า ระยะหลังเฮียชุนจึงเลิกอัดกอบพระมีอาชีพซื้อขายพระเพียงอย่างเดียวเดือนก่อนนั้นเฮียชุนซื้อรถมอเตอร์ไซค์แทนรถจักรยานคันเก่าที่แกใช้มาหลายปีว่ากันว่าแกขายพระให้กับปลัดสมบูรณ์ได้กำไรหลายเงินต่อมาไม่นานปลัดสมบูรณ์เอาพระไปให้เซียนที่กรุงเทพดูมีคนบอกว่าเป็นพระปลอมจึงเกิดต่อว่าต่อขานกันไอ้ชุนไม่น่าทำผมเลยคนชอบกันแท้ๆปลัดสมบูรณ์บ่นกับผมว่าดูกันหลายๆตาดีกว่าปลัดอย่าเพิ่งเชื่อพวกเซียนกรุงเทพเลยของแบบเนี้ยมันพลาดกันได้บางทีเขาก็อาจจะแกล้งว่าของเรานี่ปลอมจะซื้อของเราถูกๆผมว่าอย่างที่เคยได้ยินมาปลัดสมบูรณ์ถอนหายใจโอ้ยดูกันหลายคนแล้วล่ะครูที่เจ็บใจยิ่งกว่านั้นก็คือไปเจอแบบนี้ในสนามพระตั้งหลายองค์เขาว่าของฝีมือทางเชียงใหม่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องคืนเงินกันเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายเงิน 40,000 เนี่ยไม่น้อยเลยนะผมไกล่เกลี่ยตอนซื้อมันก็บอกว่าถ้ามีปัญหามันคืนได้พอเอามาคืนมันก็พูดท่าโน้นท่านี้ท้าล้างตาบ้างล่ะท้าให้ส่งประกวดบ้างพอผมยืนยันจะเอาเงินคืนมันก็ว่ายังไม่มีมันก็บอกว่าไอ้ที่เงินไม่มีก็เพราะว่าเพิ่งเอาไปซื้อรถปลัดสมบูรณ์พูดแบบโกรธๆคำว่าล้างตาก็หมายความว่าเวลาที่มีการถกเถียงกันว่าพระองค์นั้นแท้หรือไม่แท้ก็จะตกลงกันเอาพระไปหาผู้ที่คู่กรณีเห็นว่าชำนาญการในพระนั้นๆตัดสินโดยอาจมีเงินเดิมพันกันอีกว่าใครจะถูกหรือผิดพระองค์ที่เกิดปัญหาระหว่างปลัดสมบูรณ์และเฮียชุนเป็นพระคงเนื้อเขียวคราบแดงเห็นหน้าตารางๆปลัดสมบูรณ์เอามาให้ผมดูผมพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าเป็นพระฝีมือผิดทั้งคราบกรุแล้วก็เนื้อแม้พิมพ์ทรงถูกต้องแต่ก็ไม่กล้าพูดไปตรงๆกลัวปลัดสมบูรณ์เอาผมไปอ้างเฮียชุนจะผิดใจกับผมอีกคนนึงด้วยเหตุนี้พวกเซียนเขาถึงไม่ยอมดูพระให้ใครง่ายๆเขากลัวว่าหากพระองค์ที่เขาเอามาให้ดูเนี่ยมีการซื้อขายกันมาด้วยราคาสูงขืนไปบอกว่าปลอมอาจสร้างปัญหาโดยไม่จำเป็นวันหนึ่งผมแกล้งพูดกับเฮียชุนตอนไม่มีคนอื่นนั่งอยู่ที่ร้านแกเขาว่าพระคงที่เฮียขายให้ปลัดสมบูรณ์เนี่ยมีปัญหาจริงหรือเปล่าเฮียก็ผมว่าของผมมันแท้ตอนจะซื้อขายกันผมก็บอกแล้วว่าให้ดูให้ชอบก่อนเนี่ยเล่นเอาไปเกือบ2เดือนถึงเอามาคืนใครเขาจะรับเงินผมก็ใช้หมดแล้วด้วยเฮียชุนแก้ตัวเสียงเขียวว่าแต่พระองค์นั้นเฮียดูว่าเป็นพระแท้ใช่ไหมผมรุกที่จริงก็ไม่ใช่ธุระของผมหรอกนะแท้สิครูให้ตาแตกสิเอ้าเฮียชุนสาบานหน้าตาเฉยไม่กล้ามองหน้าผมตรงๆตั้งแต่เกิดเรื่องพระองค์นั้นปลัดสมบูรณ์กับเฮียชุนก็เลยกินใจกันชมรมพระร้านของแกก็เลยขาดสมาชิกไปคนหนึ่งระยะหลังมีข่าวว่าเฮียชุนขายพระปลอมหนักมือขึ้นไปโดยลงไปเอาพระฝีมือจัดๆ จากพรรคพวกที่กรุงเทพมาขายแต่ว่าผมยังไม่เคยเจอไม่เคยเห็นกับตาครูรู้ข่าวไอ้ชุนไหมล่าสุดนี่มันเอาเหรียญหลวงพ่อโสธรปลอมมาปล่อยให้กำนันช่วงปลัดสมบูรณ์บอกผมตอนที่ผมขึ้นไปทำธุระที่อำเภอและมีเรื่องกันอีกหรือเปล่าล่ะครับผมก็อดอยากรู้ไม่ได้เรื่องใหญ่เลยล่ะคราวนี้กำนันช่วงเอาปืนไปขู่ถึงบ้านถึงได้ยอมคืนเงินกำนันไปปลัดสมบูรณ์พูดอย่างสะใจกำนันแกรู้ได้ยังไงล่ะว่าปลอมผมสงสัยเพราะรู้ว่ากำนันช่วงดูพระไม่เป็นไอ้ชุนมันคงนึกอย่างนั้นแหละพอขายกันไปสัก 2-3 วันกำนันก็ให้ลูกเขยเนี่ยเอาลงไปท่าพระจันทร์ถึงได้รู้ว่าเป็นฝีมือคอมพิวเตอร์ที่สำคัญนะครูไปเจอเจ้าของเดิมมันดันเป็นเพื่อนกันกับไอ้นงลูกเขยกำนันช่วงไอ้นั่นเนี่ยก็สารภาพว่าไอ้ชุนซื้อไปจากมันว่าจะเอาไว้แลกของเล่นพอไอ้นงมารายงานกำนันแกก็โกรธมากแต่ไอ้ชุนเนี่ยมันปากแข็งมันบอกว่ามันดูของของมันเนี่ยว่ามันเป็นพระแท้ปลัดสมบูรณ์รายงานแบบละเอียดยิบให้ตาแตกสิเอ้าผมพูดแล้วก็หัวเราะเอ๊ะครูนี่พูดเหมือนไอ้ชุนเลยปลัดสมบูรณ์พูดแล้วก็ยิ้มต่อมาก็เกิดเรื่องใหญ่ที่ทำให้กล่าวขวัญกันทั้งอำเภอพระสมุวีระที่วัดเชิงเขานอกตัวอำเภอเอาพระสมเด็จมาให้เฮียชุนดูตั้งราคา 500,000 บาทขาดตัวเพราะจะเอาเงินไปสมทบสร้างโบสถ์ที่วัดพระสมเด็จองค์นี้พระสมุวีระบอกว่าโยมพ่อให้มาตั้งแต่ท่านยังไม่บวชเฮียชุนรับว่าจะเอาไปขายให้ที่กรุงเทพเพราะว่าราคาสูงแล้วก็ดูไม่ขาดจะเอาลงไปให้เซียนที่กรุงเทพดูถ้าเขาสู้ราคาก็จะขายให้หายไป1 วันเฮียชุนก็เอาพระมาคืน บอกกับพระสมุวีระว่าเซียนที่กรุงเทพดูเขาดูแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่ของเก่าที่เขานิยมกันแต่เป็นพระที่สร้างขึ้นในตอนหลังพระสมุวีระรับพระสมเด็จคืนพอส่องดูก็ตกใจบอกกับเฮียชุนว่าไม่ใช่องค์เดิมที่ให้ไปเนี่ยอาตมาจำแม่นองค์นั้นขอบล่างมีรอยรานผิวก็ไม่สดแบบนี้เขาเปลี่ยนของเราแน่โยมชุนต้องตามไปเอาคืนนะผมก็ยืนเฝ้าอยู่ตลอดเวลานะครับไม่มีใครเปลี่ยนแน่องค์นี้เนี่ยองค์เดิมของท่านนั่นแหละเฮียชุนยืนยันแข็งแรงโยมชุนพระอยู่กับอาตมามากกว่า20ปีทำไมอาตมาจะจำไม่ได้อาจมีคนแอบเปลี่ยนตอนโยมเผลอนึกดูดีๆเถอะพระสมุวีระมีสีหน้าวิตกผมก็ดูพระมา20กว่าปีเหมือนกันนะองค์นี้แหละพระของท่านทำไมผมจะจำไม่ได้ถ้าท่านว่าไม่ใช่ผมก็ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนเมื่อคืนละเฮียชุนพูดตัดบทโยมแน่ใจเหรอพระสมุวีระชักเสียงอ่อยโถให้ตาแตกสิท่านตาอย่างผมเนี่ยผ่านพระมาเยอะแยะเฮียชุนสบถสาบานอย่างชินปากบ่ายวันนั้นพระสมุวีระเดินมาปรึกษาผมถึงโรงเรียนเพราะท่านคุ้นๆกับผมอยู่แล้วก็รู้ว่าเป็นพวกนิยมพระชอบไปสังสรรค์กันที่ร้านเฮียชุนอาตมาเสียดายตั้งใจจะเอาปัจจัยมาสร้างโบสถ์พระของโยมพ่อตกทอดกันมาท่านหยิบผ้าขึ้นมาเช็ดหน้าจีวรชุ่มไปด้วยเหงื่อจากความร้อนพระองค์ที่ท่านให้เฮียชุนไปนั้นเนี่ยผมไม่เห็นนะแต่องค์ที่เอามาให้ผมดูตอนนี้เป็นพระใหม่ครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2509ที่วัดบางขุนพรหมเขาเอาเนื้อเก่ามาสร้างขึ้นใหม่ผมแน่ใจหลังจากส่องดูพระองค์ที่พระสมุวีระบอกว่าเฮียชุนเอามาคืนนั่นนะสิอาตมาก็แน่ใจว่าไม่ใช่องค์เดิมแต่โยมชุนบอกว่าใช่พระสมุวีระพูดอย่างท้อแท้ประหลัดสมบูรณ์แวะมาพอดีพอรู้เรื่องเข้าก็ปากใจว่าเฮียชุนโกงไอ้ชุนไอ้ระยำโกงพระเลยคราวนี้ปลัดสมบูรณ์เป็นเดือดเป็นแค้นอาตมาควรจะทำอย่างไรต่อไปดีโบสถ์ก็ยังคาอยู่เนี่ยติดค่ากระเบื้องร้านเข้าไว้ตั้งหลายหมื่นพระสมุวีระหารือว่ากันไปแล้วทางกฎหมายเอาผิดอะไรเขาไม่ได้ปลัดสมบูรณ์ถอนใจตอนที่ท่านเอาพระไปให้เขาเนี่ยก็ไม่มีพยานรู้เห็นแน่ชัดว่าเป็นองค์ไหนกันแน่เอาอย่างนี้ละกันผมจะจัดผ้าป่าสักกองช่วยเรื่องค่ากระเบื้องบอกบุญพักพวกทางจังหวัดเขาบ้างพวกที่เป็นผู้ปกครองนักเรียนที่นี่บ้างก็คงพอได้ปลดหนี้วัดผมปวารณารู้สึกเห็นใจพระสมุวีระขออนุโมทนาอาตมาไม่อยากให้เดือดร้อนครูอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องบุญกุศลเดี๋ยวผมจะบอกพวกที่อำเภอเขาด้วยปลัดสมบูรณ์ว่าเช้าวันหนึ่งผมกำลังเตรียมตัวไปสอนหนังสือตามปกติปลัดสมบูรณ์ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาที่บ้านหน้าตาตื่นเมื่อคืนเกิดเรื่องใหญ่ครูได้ข่าวหรือยังผมยังไม่ทันจะถามต่อปลัดสมบูรณ์ก็เล่าให้ฟังด้วยท่าทางตื่นเต้นไอ้ชุนตายแล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับจากจังหวัดตอนดึกเสยท้ายรถอีแตนที่จอดดับไฟอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาเพิ่งไปพบมันเมื่อเช้าเนี่ยเอาไปไว้ที่วัดแล้วฮะเย็นวานนี้ยังคุยกันอยู่เลยผมตกใจและอดสงสารแกไม่ได้ถึงอย่างไรก็เป็นคนคุ้นๆกันอยู่แต่ชมคนงานบอกว่าน่าสยดสยองมากรถอีแตนคันนั้นมันตัดอ้อยบรรทุกมาเต็มคันจอดอยู่มืดๆไอ้ชุนก็คงมาอย่างเร็วไม่ทันระวังถูกอ้อยเสียบเข้าตาตอนตาชมไปเจอนะมันยังดิ้นกระเดวกระเดวอยู่เลยตานี่ห้อยออกมานอกเบ้าทั้งสองข้างหูคงทรมานอยู่พักใหญ่กว่าจะสิ้นใจตายผมตัวชาดิกนึกถึงคำสบถสาบานที่เฮียชุนชอบพูดว่าให้ตาแตกสิเอ้า